господину. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Адвокатка Ганна Бахціна не може домогтися зустрічі со своєю подоборонною журналісткою Іриною Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Бахціна з'являється адвокаткою Халіб від минулої суботи. Тим часом адвокатка екс-кандидата у президенти Володимира Некляєва днями зустрічу со своїм подоборонним отримала. Напередодні Некляєва возили на допит у КДБ, розказує Галина Абакунчик. От першого дня свою працу в якості оборонці журналістки Ірини Халіб адвокат Ганна Бахціна почала домагатися зустрічі зі своєю подоборонною, яка застається під хатнім арештом. Покуль гэта не удається, повідомив Свободі батько Ірини Володимир Халіб. Вона спробує домогтися зустрічі з Іриною, яка вона подала там папери, там все, ну, але це покуль узгоднить, покуль там це що, покуль може відмовити, хоче за все. Ну, але будемо глядіти, що більше нічого не було. Ну, здоров'я Ірини нормальне, вона тримає. В основном читает, ну и наш все-таки творчий человек, а Даник починає не верить во все наші версії на кон того, що мати і тата нікуди з'їжджали. Він сказав, що люди повинні провести моєго тату. Довгий час со своїм подоборонним кандидатом на президента Володимиром Некляєвим, так само зняволеним у хатніх умовах, не могла зустрітися адвокат Тамара Сидоренко. Днями такая встреча отбылася, была магчимость присутничать и подчас опошнего допыту спадара Некляева у понеделок 7 лютого, кажет Тамара Сидоренко. Так как он под домашним арестом, то теперь для нас снят вопрос. В любое время мы можем прийти и посетить нашего подзащитного. Дважды его посещали. У нас право на беспрепятственное общение и конфиденциальное. То есть мы общаемся без присутствия кого-либо. Вчера допрос Некляева был, я его видела, но, естественно, мы там ничего не обсуждали. Может быть, на этой неделе по ходу возникающих вопросов мы и увидимся. Как поведомила Тамара Сидоренко, не выключено, что час попереднего расследования для ее подоборонного будет протягнутый на термин позднейший за 19 лютого. Журналист Наталя Радіна, висланая з Менску под подписку об невыезде с Кобрыня, сустрэч со следчымі і мясцовымі міліцыянтамі гэтымі днямі не мае. Затое не пропускаюць магчымасці наведаць абвінавачаную калегі-журналісты, кажа Наталя Радіна. Приезжали вчера журналисты из Курской газеты «Выборчий», еще днем ранее из Белорусской ассоциации журналистов из Бреста, еще до этого приезжали активисты из Бреста и журналисты «Брестского курьера», и так вот как бы фактически каждый день собираются журналисты из Минска приезжать на днях, поэтому двери не закрываются, гости приезжают, все люди замечательные, приятные, я очень благодарна, что люди приезжают. В первую очередь проведать, то есть узнать как, ну и интервью, конечно, без оценочных суждений, как живется в ссылке белорусскому журналисту. Наталья Радина так сама поведомила, что почала отшивать себе горш у звязку с ослабленным иммунитетом, и она захворела на грипп. Передавала наша корреспондентка Галина Абакунчик. Поводле правоабаронцев, не менш за 12 фигурантов справы о подеях 19 снежня в Менску протягивают тримать у турме КДБ. Серед их были кандидаты у президента Андрей Санников, Миколай Статкевич и Олесь Михалевич. У яких побытовых умовах знаходятся вязни американские? Про это рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович. Экс-кандидату у президента Миколаю Статкевичу по воле решения тюремных детаров сняли обмежевание на продуктовые передачи. 8 лютого жонка политика Марина Адамович отримала от его короткий лист, из которого выникает, что господар Статкевич поступово набирает вагу, ему потребны разностайные хрешевания и все обмежевания на передаванные продукты для его снятия. Марина Адамович. Уже сказали, что с наступного раза передачи будут брать уже стандартные. Я для всех были у меня видны обмежеванные передачи. Нагадаю, Миколай Статкевич ввесил голодовку после арешту 19 снежня и спинил акцию протесту у середине студеня. Напередодні сваякам некаторых вязняў перадалі для мыцця іхнюю бялізну і рэчы. Некаторыя трымалі бялізну ўпершыню. Людзі скардзіліся, што раней яны пісалі заявы аб выдачы бялізны, але шмат дзён яе не выдавалі. Які парадак у турме КДБ з пасцельнай бялізнай, як часта яе мяняюць, як вырашаюць там іншыя побытавыя праблемы вязняў? Былы кіраўнік выбарчага штабу Санікава Владзімір Кобец да вызвалення пад падпіску пра нявыезд адбыў амерыканцы 36 дзён. Вось досвед спадара Кобеца. Калі чалавек туды трапляе, то атрымоўвае комплект матраса, подушки, пледа, две простины, ну и наволочка. Вот это мясцовая ихная. И раз на тыдень, коли возят в душ, ее можно менять. Але свояки передают, можно передавать свои простины, свою наволочку. И вот это свое, як і інші речі, може здавати своякам у стірку. Пишеться заява арештованим і пишеться зустрічна заява свояками. Вже повному день, коли свояки приходять, на день, на який заява написана, цю білизну віддають. Поводле Владимира Кобіца, падчас сустрічі з адвокатом арештаваны звычайна дамаўляецца пра тое, на які дзень трэба пісаць адпаведныя заявы. Паколькі да шмат каго з абвінавачаных у справе 19 снежня адвакатаў даўно не запускаюць, а ліставанне таксама адбываецца нерэгулярна, то і дамовіцца на пэўны дзень не ўдаецца. Гэтак Владимир Кобіц тлумачыць праблемы некаторых сваякоў з бялізнай вязняў. Вядомыя і скаргі вязняў амерыканкі на недахоп спальных месцаў. Прыкладам, з ліста Александра Фядуты у студзені стала вядома, што нарэшце ў яго ёсць нармальнае спальнае месца. Даверная асоба Аніклеева Сергія Вазняк адбыў амерыканцы 41 дзень. Спадар Вазняк падзяліўся звесткамі ад сукамернікаў. У амерыканцы напярэдадні 19 снежня рыхтаваліся да прыёму новых вязняў, а паколькі турма была перанаселеная, тэрмінова рабілі часовыя ложкі са збітых дошак. Такія дошкі атрымаў і Сергій Вазняк, калі 20 снежня трапіў у амерыканку. Пры гэтым высветлілася, што спаць на іх зручней, чым на стацыянарных нарах. Колочина, это несколько досок, она размером с нары. Я ложил на тумбочку и на стульчик, и вот так спал. И на этой доске спать даже лучше, чем на нарах, она более ровная, твердая и для организма полезная. На нарах спать хуже, потому что там в основе такие арматурины лежат, и ты через этот тоненький матрас своими ребрами все это дело ощущаешь. Ти правда, что у камерах американки зусім нема прибиральняў, и вязняў выводят по потребе два разы на день, раніцай и вечары. Паводле Владимира Кобіца і Сергія Вазняка, частка камер амерыканкі абсталявана унітазамі, і там гэтых праблем няма. Тыя камеры, у якіх знаходзіліся мае суразмоўцы, унітазаў не мелі. Для малой патрэбы было адмысловае вядро з накрыўкай. Для астатняга сапраўды трэба было дачакацца выхаду ў прыбіральню пад наглядам ахоўніка. Наталя Радзіна паведаміла, што медыкі дазволілі жанчынам выходзіць у прыбіральню часцей. Паводле Сергія Вазняка, пэўныя скаргі і просьбы вязняў амерыканкі адміністрацыя сапраўды ўлічвае. Пра ўмовы ўтрымання вязняў турмы КДБ расказваў Алег Груздзіловіч. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах ці загойваюць раны пасля выбарчай кампаніі, абраны на чацвёрты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў адпачынак. На гэтым тыдні ён са сваім бліжэйшым атачэннем і шасцігадовым сынам Мікалаем бавіць час на расійскім курорце Сочы. Расказвае Ігар Карней. Штодзённая інтэрнэт-газета «Сочи-24» піша, што кіраўнік Беларусі ўзяў кароткатэрміновы адпачынак, падчас якога праверыць ход рэалізацыі праекту звядзення ў гарналыжным цэнтры «Красная паляна», біятлённага комплексу, лыжаролерной трасы і гатэлю. Аднак, як кажа галоўны рэдактар выдання Вадзім Каржагін, Лукашэнка практычна не спускаецца з гор, таму чым ён займаецца, публіцы невядома. Больше года как бы здание функционирует, но в течение вот этого периода никаких его публичных появлений не было в Сочи. При этом інші сочинский информационный ресурс «Макс Портал» поведомляя, у выходные Александр Лукашенко разом с молодшим сыном Миколаем полторы годины катались на схилах горно-туристичного центру концерну «Газпрам». Як подают видовожцы, батька и сын демонстрировали кляс на крутой трассе у зоне «Ф». Лукашенкова оточение вылучалось на тле остатней публики ярко-оранжевой амуницией. Падазраваны ў арганізацыі масавых беспарадкаў экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Касусёў падобныя паводзіны земляка называе амаральнымі і на ўсялякі выпадак нагадвае. Пяць канкурэнтаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, як і некалькі дзясяткаў іншых дэмакратычных актывістаў, літаральна ні за што могуць атрымаць па 15 гадоў турмы. І забаўляцца ў такіх умовах не па-людску. Зразумела, што кожны чалавек мае права на адпачынак згодна з беларускага заканадаўства і кодэксу законаў працы. Але ў дадзены момант, калі сталася такая сітуацыя пасля выбарчая, прэзідэнту не варта было б ехаць адпачываць, пакуль не закончыліся разборкі па справах арыштаваных. Трэба было ўжо канчаткова пусціць людзей, тады з спакойным сумленнем можна было ехаць адпачываць. Зараз такі адпачынак выглядае пір у час шумы, або нават такім выклікам. Таму я адмоўна ставлюся да такіх дзеянняў прэзідэнта. У Сочы Лукашэнка стабільна наведваецца тры апошнія гады. Можна меркаваць, што пасля аднаўлення мараторыю на наведванне Лукашэнкам і ягоным бліжэйшым атачэннем Еўразвязу і ЗША, гэта будзе рэдкай магчымасцю пакатацца не пад Лагойскам, а ў сапраўдных гарах. Згодна з міждзяржаўнымі пагадненнямі, Расія перадала ва ўласнасць Беларусі паўтара дзясятка гектараў зямлі ў пасёлку Красная Паляна, ад Дляроўскага раёну Краснадарскага краю. А беларусы расейцам аналагічную колькасць у Менску і вобласці. Таму ў Краснай Паляне Лукашэнка і пачувае сябе на правах гаспадара. Між тым, яшчэ нядаўна геаграфія ягоных паездак была нашмат шырэйшая. Год таму, нечакана для еўрапейскай супольнасці, Лукашэнка з'явіўся ў швейцарскіх Альпах, дзе тыдзень сумяшчаў карыснае з нібыта дзелавымі перамовамі. Праз месяц у сакавіку перадыслікаваўся на гарналыжную базу Капаоніка ў Сербіі, а адтуль на армянскі курорт Цахкадзор. Таксама Лукашэнка паспеў пакатацца на лыжах падчас паездак у Казахстан і Расею. Палітык Павел Знавец, сам вялікі аматар спорту, лічыць, што беларускі кіраўнік апынуўся ў досыць двухсэнсоўнай сітуацыі. Стасункі з Крамлём застаюцца нацягнутымі. Загад перад ім дзверы зачыніў канчаткова. А ў выніку беларускі лідар атрымаў своеасаблівы карт-бланш, каб чыніць некантраляваную сваволю на практычна ізаляванай тэрыторыі. Нікуды здацца не можа, бо там ён не патрэбны ў Маскве. І на захад калгаснага Бонапарта непрыстойна пускаць. Застаецца толькі тут мацаваць ізаляцыю. В этом плане вот ён і закручвае гайкі далей па лохай гармаса. Заганяй назад джына ў бутэльку. Толькі трошкі выпусціў пару дэмакраты і зараз назад заганяе за палохвай. Нагадаем, што ў апошні дзень студзеня Рада Еўразвязу на ўзроўню кіраўнікоў МЗС забраніла 157 беларускім чыноўнікам, у тым ліку Александру Лукашэнку і двум ягоным старэйшым сынам, наведаць краіны аб'яднанай Еўропы. Аналагічны спіс ухвалілі і Злучаныя Штаты. Цяпер у Лукашэнкі застаецца небагатая альтэрнатыва для падарожжаў. Пра адпачынак Александр Лукашэнкі расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У экспертызе «Свободы» передача на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы?». За студень золотовалютные резервы Беларуси по методице МВФ скоротились на 688 миллионов доляров, альбо на 14%. У чем причина этой сявы? Чем это погрожает экономике краины? Какие ее шляхи вырашения проблемы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», финансовый оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Владимир Тарасов и эксперт Института приватизации и менеджмента Змитер Круг. Ведя передачу Валер Карбалевич. Экспертызу «Свабоды» слухайце пазней сёння. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на чацвёрты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіб. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Працягваецца таксама пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці падаюць рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды. Для мікрафона Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. У аўторак Ленінскі суд Магілёва асудзіў сябра партыі БНФ Валянціна Лабачова на 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Ягонага аднапартыйца Сергія Нягаціна на 5 сутак. Перадае Андрэй Белагубоў. І Валянціна Лабачова, і Сергій Нягацін прыйшлі на працэс падрыхтаванымі да арышту. З сабой яны мелі торбы з неабходнымі ў зняволенні рэчамі. Вырак суду ўсё адно іх абурыў. Як бандітаў наказалі, ты іх трэба здаць прысуд і судзіць. Я ведаю, што яна гэты прысуд рабіла не сама сябе. Ей, мабуць, хтось іх тэлефанаваў альбо з кімсь я нараілася. Цалкам палітычны крок, таму што ёй альбо прокуратура, або КДБ праказалі, што этим даць. Заявіў адразу пасля агучвання выраку Сергій Нягацін. Валянцін Лабачоў ужо ў суправаджэнні міліцыянтаў заявіў, што прысуд несправядлівы. Ну, таму што мы ўсё ж такі вважаем сваю грамадзянскую пазіцыю. Нягаціна і Лабачоў узялі пад варту ў залі суду. Суддзя Галіна Кужальва прызнала траіх удзельнікаў акцыі салідарнасці вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікетаванні. Супраць актывістаў сведчылі чацвёра міліцыянтаў: Александр Цірашонак, Алексей Афанасенка, Альберт Марозаў ды Сергей Харытонаў. Паводле пратаколу адміністрацыйнага правапарушэння актывісты на вуліцы Ленінскай 16 студзеня выказвалі публічны пратэст супраць зняволення былых кандыдатаў прэзідэнты без дазволу мясцовай улады. У руках яны трымалі партрэты палітыкаў. Міліцыянты прызналі ў судзе, што ўдзельнікі акцыі грамадскага парадку не парушалі. Прызналі тое, што яны не папярэджвалі актывістаў, што іх мерапрыемства незаконная, говорит правоабаронца Борис Бухель. Ён сачыў за процессом. Они обязаны были предупредить, что проводится незаконное пикетирование, и потребовать разойтись. Если бы не исполнили этого, они имели полное право их привлечь к ответственности. Но они специально этого не сделали. Они специально подставили людей. Тое, что милицыянты бездзейнічалі, суддзя Галіна Кужалева не прыняла да ўвагі. А вось тое, што Нягатін і Лабачоў прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці, у прысудзе ўлічыла. Наталлю Шкадун суддзя пакарала папярэджаннем, бо ў той чацвёра дзяцей і не было адміністрацыйных пакаранняў. Усе пакараныя збіраюцца абскарджваць свае прысуды. Меншчына. У аўторак даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, актывіст еўрапейскай Беларусі Владзімір Лемеш, чарговы раз быў выкліканы на допыт. На гэты раз у савецкі Раус Менску. Выследить подробности не удалось. Владимир поведомил. Я уже тут на допыте, я не могу разговаривать, пробачьте. Нагадаю, что 3 лютого у Солигорску Лемеша допытали супрацовники мясцовых КДБ. Тады допыт дожился каля 4 годзинов. А еще ранее, 25 снежня, гэты ж супрацовники провели у его пиратрус. У той час сам Владимир Лемеш отбывал 10-сутковый арышт за удел у акции протесту на площади Незалежности в Менску. Правооборонца Солигорску Лариса Насанович каже про пераслед и інших мясцовых активистов. Солигорские обыски прошли у координатора компании Некляева Татьяна Кучинская. Был обыск у Батуева. Uh-huh. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду». Витебщина. У гэтым регионе уладальники мобильных телефонов отрымливают выклики на допыт у Менск. Удакланяя Бронислава Станкевич. Валентине Гракун, пенсионер райцентру Бешанковичи, потелефоновал супрацовник Менского КДБ. Звонили на лайковский телефон. Спросили мою дочку, но я на дочку зарегистрирована. Я им объяснила, что это я этим телефоном пользуюсь. Но это я, говорю, ездила штурмовать в дом правительства. И, конечно, я уже столько всякого разбили. Хотя, если вы знаете, я вам могу облегчить вашу работу. У меня еще МТС-овский телефон там засвеченный. Так вы, говорю, запишите МТС-овский телефон, чтобы два раза уже не вызывали меня, не звонили. Спадарня Валентина не хавая, что была на Менской акции 19 снежня. Больше за то, про это она написала артикул «У народную волю», який так и назывался. Як я ездила штурмовать дом ураду. Допытать Валентину Гракун спочатку так само хотели у Менску. Значит, сейчас я в Менске была, я говорю, не только по большим праздникам. Но мы тогда попросим наших коллег на месте там с вами побеседовать. Я говорю, ну я буду рада дать показания, потому что, я говорю, протоколы остранятся в деле. Куда будет твою сторону судить, так пригодятся мои показания. Спадарня Валентина пэвная, что цяперашняя вязница за КДБ не виноватая у организации массовых беспорядков. Такая ситуация у регионах Беларуси после выборов 19 снежня. Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. И зараз слово нашим слухачам. Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечным господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны. Может, коррупции у нас нет, как было обещано? Расскажите об этом хотя бы тем же предпринимателям. Или у нас главенство закона? Тогда спросите тех, кому пришлось столкнуться с нашими судами. А может, чиновники наши представляют структуру обслуживания населения? Да они как личное оскорбление это расценят. Или, наконец, выборы у нас реально честные. Абсолютно риторический вопрос не для дурака. Так чему же вы, сторонники власти, так умиляетесь, что еще не хуже некоторых стран? Так скоро будем. Потому что напрочь отсутствует стремление к лучшему. А это и есть деградация общества. Лукашенко сам за гроши продал свою малую родину и родину Прокоповича. По обсталеванию состарело порезали, а только отримали за территорию избудования. А колгасники отримали, дулю под нос, бо за молоко копейки платят. И Лукашенко и Прокопович зараз будут отрывать, только податок с прибытку. И все. Не оппозиция, вороги, а в резиденции засели резиденты враги. Вот и дожили. Нема за что закупить обсталевание. От веку в век не хлебом один им жил человек. Слово правды потребно ему, бо ничто без его учему. Это разумеют президенты, а зими их и оппоненты. Одни ей шануют, глушить другие вселяк пробуют. Пожадание есть одна, подари до вас. Гэтак працевать, как не правде, менее бы гучать. Как ваши в уши почули чужие души, как бугристые мужчины отчепились от чины, как не людские справы сбегли с державы, как закормление не гублялось сумление, как за отметную думку не тягали до посторонку, как правда с позаранку стояла на кожным ганку, как уще верши и словы не гублялися сирот вашей мовы, а право на две хвилины не было гучанием сос пустыни. Уладя за поддержки. Звонок на свободу. У любый час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас две хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки звучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше апитання. Як ви оцінюєте події у Єгипті? Чи може нешто подобне відбитися у Білорусі? На це питання відказують жихари Берестця. Положительно. На текущий момент, конечно, мало вероятно, но хотелось бы. Засиделся этот Мубарак. Правильно делает, что его сбрасывает. Он и шесть сынишку на свое место, а люди как были рабами, так и остались. О, нет, мы не допустим такого. У нас нормально все. У нас все хорошо. Я с этим не увлекаюсь. Видела по телевизору, но как-то я в это не вникаю, не знаю. Ну, что можем сказать? Всегда люди, которым что-то не нравится, есть люди, которым что-то нравится. Очень приятно, если люди могут высказаться, если могут показать то, что им не нравится. Ну, пусть даже и так, пусть даже выйти на площадь. Нет, абсолютно невозможно. Да не знаю, в принципе, арабы же тоже такой вроде бы народ. Спокойный такой, тихий, но... Беларусь просто не представляю даже, абсолютно. Я думаю, там происходят какие-то народные волнения. Я думаю, в данный момент пока нет. Ну, ближайшие где-то полгода точно невозможно. А потом, я думаю, всякое может быть. По-моему, уже оценок много всяких слышно. Конечно, какой-то политический вопрос назрел в связи с тем, что 30 лет у власти находится один человек. Естественно, люди хотят каких-то изменений. И даже не зная там, ну, ситуации и всяких там особенностей их жизни, это естественно, по-моему. Думаю, что на данный момент пока нет. Ну, то, что всегда люди хотят каких-то перемен, и ну, это естественно, по-моему. Время действительно все расставит на свои места. Ну, как что происходит? Нормально происходит. Хлопцы требуют покушать, заработка хорошего. Правильно делают. У нас невозможно, конечно, потому что у нас народ очень замороженный. Там более южный, он горячий народ. А у нас колхозники, они сало наели, самогонки напились, и хорошо. Вот почему у нас такой системы не будет. Такі адказы ми пачулі ў Берасці на пытанне, як вы ацэньваеце падзеі ў Егіпце, ці можа нешта падобнае адбыцца ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. На тле неодноразовых заяваў прэзідэнта Литвы Далі Грыбаўскайте адносна Беларусі, міжволі задаешся пытаннем, дык якая Беларусь, дэмакратычная ці аўтарытарная, патрэбная Вільні? Гость вольнай студыі Владзімір Падгол ведае, якая. Казаць, што Літва ў нейкай ступені ёсць адвакатам Лукашэнкі, гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Па сутнасці Літва ёсць сапраўдная база для беларускай апазіцыі. Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. Шквалісты вецер з дажджом і снегам, які абрынуўся 6-7 лютага на тэрыторыі Гомельшчыны, нарабіў багата шкоды ў Жлобінскім, Калінкавіцкім, Лельчыцкім, Акцябрскім раёнах. Але найбольшы ўдар урагану, хуткасць якога дасягала 20 метраў у секунду, прыйшоўся на Будакашалёўскі раён. У вёсках Марозавічы, Пянчын, Уваравічы ды некаторых іншых стыхія пазрывала дахі шэрагу прыватных дамоў і гаспадарчых пабудоваў, расказвае Владзімір Глот. Оповедая жихар мястечка Уваровича. Тарвало все фермы. Я не мог выйти, потому что кирпичи и комин полностью его свалило. У нас служба коммунальная. Вот они тут. Ну, должны что-то делать. У мястэчку пацярпелі паўдзясятка дамоў. У маладога гаспадара Івана вецер знёс з даху дзясятак шыферных лістоў. Утром сталі закрылі рубероі там. Сейчас пішу в магазин для того, чтобы приобрести новый шифер. У вёсцы Пянчын па вуліцы Палявой вецер пашкодзіў дахі трох дамоў, пабудаваных паводле праграмы дзяржаўнай падтрымкі вёскі. Оповедая Александр, господар одного из потерпелых домов. Ветер большой ночью поднялся. Ну, а на утро я вышел, а мне уже сосед говорит, там у тебя крыша полетела. Посмотрел точно. Три листа с краю и у середины дырку пробило. У КСУПе экс-база Пянчин шквалистый ветер по сутности разбурил довжизную поведь для сельгазмашин. Содрал частку даху на жывёлагадоўчай ферме. Обновлять все это господарка не мая грошей. Один из кировных представников сельгазпредприемства расповел. Какая помощь? Сегодня только первый день разбираемся. Мы заявили в МЧС, приехали, проверили. Что-то по страховке, что-то, может, со стороны района помогут нам. Что-то, не знаю, как будет получаться. Что-то своими силами. Мы уже начали все делать своими силами. Если помогут, спасибо. Нет, ну что же делаешь? Гострах. Даже на частных домиках, где сорвало крышу, до сих пор не могут проехать, потому что много в районе. Пра вынікі урагану на Гомельшчыне расказваў Владзімір Глот, а зараз пра яшчэ адну перадачу, якая прагучыць пазней сёння. Снежні расцягнуты на 14 кілометраў уздоўж сложа крычаў сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужыны дыяметрам на дзясяткі метраў. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Ўваскрасення Гасподня. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. Маё падарожжа ў крычаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на 4-ты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі.